Oda Gündemi. Merhaba. Bu hafta da Oda Gündemi'nde yine İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Levent Alemdar ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Levent Bey. Merhabalar. Tüm meslektaşlarıma iyi bir çalışma günü, iyi bir çalışma haftası diliyorum yeniden. Genel anlamıyla bu haftaki konularda çok fazla bir soru yok ama geçen dönemden de kalan bir iki arkadaşımızın soruları var. Onlarla birleştirip odanın gündeminde olan bir iki konuyu da meslektaşlarıma açıklamak istiyorum. Salih Günay bir arkadaşımız gene yönetmelikle ilgili bir soru yönetmiş bize. Eczanemi devirsem tekrar açmak istesem sınırlamaya tabi olabilir miyim diye. Bunu sanıyorum geçtiğimiz haftalar içerisinde de açıklamıştık ama şu anda kesin bir cevap veremiyorum. Çünkü yasayı rağmen yönetmelik 6 ay içerisinde hazırlanması gerekiyordu. Yayınlanması gerekiyordu. Evet. Fakat halen 2 yıl geçmesine rağmen yönetmelik yayınlanmadı. Evet. Yani Ankara'dan gelen bilgiler bugün yarın yayınlanabileceği şeklinde bir duyumlar var. Bakanlığa bildirdik çıkacak gibi ama henüz bir haber yok. Hı hı. Şayet bu dönem içerisinde yani yayınlanmadan açıp devredip tekrar açacaksa bir sıkıntıyla karşılaşmaz ama o arada yayınlanırsa yönetmelik yayınlanırsa yasanın hükümlerine tabi olur meslektaşımız. Evet. Yani öyle bir sıkıntı var. Ha yayınlanır mı? Kesin bir şey söylemek mümkün değil. Yani elimize yönetmenliğin bir şeyi de taslağı da geçmediği için tam anlamıyla oralarda yönetmenlikte nelere önem kazanıyor, hangi konular önemli kısmında bir şey söyleyemiyoruz. Aslında TEB'in bu konuda bir açıklama yapmasını beklerdik. En azından taslağı bize gönderip taslak konusunda görüşlerimize başvurmasını beklerdik. Öyle bir konu söz konusu olmuş olsaydı ben de en azından bu mikrofonlardan meslektaşlarımı şunlara dikkat edin diye uyarma şansına sahip olurdum ama şimdi maalesef böyle bir şansım yok. Çünkü taslak elimizde taslakla ilgili bir bilgi yok. TEB bunu bir sır gibi saklıyor ve en son TEB'den gelen haberler işte bakanlığı anlaştık önüne koyduk imzalanmasını bekliyoruz falan deniyor. Ya bu uzunca bir süredir bu sözleri duyduğumuz için inansak mı inanmamışsak mı diye aslında tereddüt içerisindeyim. Onun için keşke daha net bir şekilde bu meslektaşıma cevap verebilseydim diyorum. Ancak söyleyebildiğim işte yayınlanana kadar geçen süre içerisinde devir edip açacaksa bir sorunla karşılaşmaz diyorum. Diğer bir arkadaşımız Neziha Ayyıldız mesai saatleriyle eczane çalışma saatleriyle ilgili bir soru sormuş. Maalesef geçtiğimiz dönem içerisinde bununla ilgili İstanbul'da bir çalışma yapıldı. Cumartesileri denetlenmesi ile ilgili bu cumartesilerin kapatılması, nöbet Tatil sisteminin ilan kurulması ile ilgili bu konuda İstanbul'daki meslektaşlarımız neredeyse %50 civarında ayrışmış durumda. Yani belirli eczaneler cumartesi kapatmak istiyor, belirli eczaneler kapatmak istemiyor. Evet. Bunu da doğal karşılıyorum. Şöyle bir şey, özellikle ASM karşısı, kurum karşısı çalışan eczanelerin özellikle cumartesi günleri kurumlar kapalı olduğu için iş kapasiteleri düşüyor. Buna rağmen semt eczaneleri, AVM veya çarşı eczaneleri diyeyim yani daha çok elden satışın olduğu bölgelerde ise özellikle cumartesi günleri iş daha da yoğunlaştığı için o günler o eczaneler için özel günler, önemli günler. Bu nedenle tam anlamıyla bununla da bir denge sağlamak pek mümkün gözükmüyor açıkçası. Ha burada çalışma saatleriyle ilgili şöyle bir düzenleme ben meslektaşıma öneririm. Yani iş yasasındaki çalışma saatlerini personele uygulamak gibi kendilerine uygulamak gibi. Yani bu haftanın bir gününün izinli olması şeklinde olabilir. Böyle bir düzenleme yapılabilir ama bunun doğrudan eczane çalışması saatleriyle ilgili bir düzenlemeye bağlanması doğru değil. Özellikle eczanelerin ekonomilerinin bıçak sırtı geçtiği bir dönemde böyle bir düzenlemeyi getirme şansımızın olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Peki. Bunun dışında... Bu arada tekrar hatırlatalım biz yine meslektaşlarınıza, eczacılara. Radyo Hava'nın internet sitesinden mesaj kutusunu kullanarak bize sorularını sorabilirler. İletirlerse hafta boyunca iletebiliyorsunuz. Biz her hafta çarşamba günü Levent Bey, eczacı Levent Alemdar yanıtlıyor sorularınızı. Yani şunun şu faydası olacak. Özellikle burada sorular geldiğinde daha ilgisini çekecek. Yani dinleyicilerin, meslektaşlarımız daha ilgisini çekecek. Açıklamalarda bulunma şansına sahip oluruz. O anlamda sorularınızı açıkçası bekliyorum diyeyim. Bir iki konuyu da ben ilave ederek söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bir sosyal güvenlik kurumu ile yapılan anlaşmalar gereğince bazı ilaçlar sıralı dağıtım sistemine tabi ilaçlardır. Bu SUT gereği olarak yapıyoruz bunları. Bunların bir kısmı sadece üst limitli hazırlanan ilaçlar, bir kısmı sıralı dağıtım yapılan ilaçlar. Bunların içerisinden bazı gruplarda hologramlı çıktı alma zorunluluğu var. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödemelerinde sorun yaşanmaması için özellikle kan ürünü, diyaliz, organ nakli, anti-TNF ve telasemi grubu ilaçlarda odaya gelip hologramlı çıktıların alınması gerekiyor. Yani bir ay içerisinde atlansa bile daha sonraki bir incelemede bunların içerisinde hologramlı çıktılar bulunmadığı tespit edilirse bu bir ileriki dönemlerde kesinti nedeni olarak karşısına çıkabilir meslektaşlarımızın. Bu nedenle geçmişe yönelik bile hologramsız çıktıları varsa ellerinde bunları temin ederek ellerinde bulunmalarında fayda var diye düşünüyorum. Özellikle tekrar ediyorum, 5 grup ilaçta kan ürünü, diyaliz, organ nakli, anti-TNF ve telasemi ilaçlarında hologramlı çıktılarının ellerinde bulunması gerekiyor. Yani göndermedilerse bunların ellerinde bulunması gerekiyor. İleriki dönemlerde yapılacak kontrollerde bir sorunla yaşamaması için. Peki, bunun dışında temin edebilirler. Eczacı merkezlerinden veya bürolarımızdan bunu alabilirler. Bunun dışındakilerde biliyorsunuz zaten sadece çıktı alıp eczacının kaşelemesi yeterli oluyor şeylerde. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir konu özellikle bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi de bu Suriyeli mültecilere ilaç temini ile ilgili bir sorun. Açıkçası biraz karmaşık bir noktaya geldi bir sorun. Bazı yazışmalar oldu. TEP'le ilgili de yazışmalar yaptık bu konuda. Açıkçası meslektaşlarıma yapabileceğim öneri devletin istediğiyle pek uyuşmuyor. Çünkü bundan bir süre önce hemen tarihine bakayım. Yaklaşık 01.11.2013 tarihinde İstanbul Valiliğinden, İl Afet Müdürlüğünden bize bir yazı geldi. Bu yazıda söylenen şey Suriyeli mültecilerin burada kaldıklarını ispat edebilen kişilere ilaç temini ile ilgiliydi. Buradaki arkadaşlarımız AFAD müdürlüklerinde, valiliğe bağlı AFAD müdürlüklerinden reçetelerin yapılması ve bu reçetelerin AFAD'da götürülüp teslim edilmesi ve oradan daha sonra parasının alınması şeklindeydi. Böyle bir taleple geldiler. Fakat buradaki sıkıntı şu, bunu biz Türk Eczacılar Birliği'ne bir yazıyla bu konuyu sorduk. Bunun da yazı tarihi de 29.1.2014 tarihinde bir yazıyla Türk Eczacılar Birliği'ne sorduk. Buradaki yazımızda da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın 9.9.2013 tarihiyle sayılı yazılı genelgesi gereği Türkiye'de toplu sığınma amacıyla gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına ait ilaçların temininde SUT'ta belirtilen usul ve esaslara göre temin edilmesi, kara kod uygulanması dahilinde depodan alındıktan sonra deaktivasyonunun yapılması, ilaçlarının sağlık uygulama tebliği kapsamında fiyatlandırılarak kişi başı faturalanması gerektiği tarafımızca üyelerimize duyurulmuştu. Meslektaşlarımız tarafından odamıza yapılan bildirimde ilçe sağlık müdürleri derince eczanelere il valiliği, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 23.12 tarih ve sayılı yazısı gönderildiği ve Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına ait ilaçların eczane tarafından faturalandırılarak ödemelerinin yapılacağı banka hesaplarının bildirimlerinin yer aldığı evraklarla birlikte bölgede bulunan kamu hastane birine teslim edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Yani bu ne demek oluyor? Suriyeli yani, mülteci kişiler geldikleri zaman eczaneye ilaçlarını SUT kurallarına göre alacaklar. Deneme sayfasından reçetelerini karşılayın ve bunu ücret almayın deniyor. Ve daha sonra kamu hastane birliğine bunları teslim edin ve banka hesap numaranızı verin, bunu gönderin. Fakat bununla ilgili TEB'in bu kamu hastaneleriyle birlikleriyle yapılmış bir protokolü yok. Yani bunu özellikle TEB'e bu yazıyı sormamızın nedeni buydu. Ve TEB'den gelen bir yazıda da işte görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda daha henüz bir adım atılmamıştır diyor. Benim meslektaşlarımdan özellikle istediğim şey bence şeylerin kamu hastane birliklerine fatura kesme yöntemiyle değil doğrudan hastadan temin etmeleri gerek katkı olduğunda katkı paylarını değil mi? Hayır tamamını, yani reçeteyi almalarını ama reçeteyi fatura ederken deneme sayfası üzerinden çıktı alıp kamu fiyatı üzerinden bu parayı almaları. Çünkü bu vatandaşlarımız daha sonra AFAD müdürlüklerinden bunların parasını tahsil edebiliyorlar. Evet. Yani böyle bir yöntemi kullanmalarını öneriyoruz. Diğer türlü yöntemde maalesef bir protokol olmadığı için herhangi bir sorunda meslektaşlarımızın haklarını kollayabileceğimiz veya bu konuda iddia edebileceğimiz yazılı bir metin yok elimizde. Evet. Yani bu anlamda özellikle TEB'den bir anlaşma olur, bu konuda bir yazılı metne dökülürse ondan sonra gidip bu kamu hastaneleri birlikleriyle sözleşme de yapılabilir. Bu yazılı bir metin olursa sözleşmeler de çıkacaktır muhtemelen. O olmadıkça açıkçası yapabileceğim öneri sadece reçetenin tahsilinin yapılması ve bir fatura verilerek hastanın kendisinin tahsil edilmesi yönteminin seçilmesi. Bu yöntemi seçilirken de mutlaka deneme sayfasından kamu fiyatı hesaplanarak fatura yapılması verir. Yani ilacın üzerindeki fiyat değil de kamu fiyatı hesaplanarak faturanın yapılması gerekliliği üzerinden şey yapıyorum. Çünkü bakanlığın bu tip bir genelgesi var. Evet. Böyle bir uygulama yapılması ile ilgili bir genelgesi var. Ona uyulması gerekliliğini hatırlatmak istiyorum özellikle. Peki, teşekkür ederim. Evet, bu haftaki konularımız, ayırdığımız konular bunlar. Meslektaşlarımıza tekrar hatırlatalım. Sorularınızı veya takıldığınız noktaları bize gönderin. Evet. Kurumlarla ilgili sorunlar olabilir bunlar. İşte Tarım Bakanlığı soruları artık bitti diye düşünüyorum. Çünkü o konuda yasa çıktı ve netliğe karışıldı. Hala kafası karışık olanlar varsa ileriki dönemlerde o konuda veya problem yaşayanlar varsa ileriki dönemlerde bunlarla ilgili açıklamaları yeniden yaparız. Peki, çok teşekkürler Levent Bey. Ben teşekkür ederim. Için. Tüm meslektaşlarıma iyi çalışmalar, iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oda gündemi.